تفسير ويسألونك عن الروح، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، یہ روح کیا ہوتی ہے؟ روح کا لفظ دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو روح، روح القدس کو بھی کہا گیا جبریل امین کے لیے، نزل به الروح الامین. پھر قرآن پاک میں روح بمعنی وحی بھی استعمال ہوا. قرآن پاک میں آتا ہے یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، وہ ڈالتا ہے روح یعنی وحی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ایک اور آیت میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، اور پھر روح جو انسانی جسم کے اندر ہوتی. دراصل روح لفظی معنی ہوتا ہے وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے، لیکن ہر جاندار کی زندگی، موت اور توانائی اسی روح کے اندر چھپی ہوئی ہو. روح کیا ہے؟ وہ لطیف چیز جو کسی کو نظر نہ آئے لیکن کسی بھی جاندار کی زندگی اور توانائی اسی پر منحصر ہو. اگر ہو تو جاندار زندہ ہو، طاقت ہو، وہ نہ رہے تو مر جائے انسان یا کمزور پڑ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو روح یہاں نمبر ایک وحی، نمبر دو حامل وحی، اور نمبر تین انسان کی روح یا جاندار کے اندر زندگی کی بنیاد. یہ تین چیزیں، یعنی شعور بھی آپ کہہ سکتے ہیں روح کو، روح بمعنی شعور. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہاں کفار مکہ کا سوال تھا وحی کے بارے میں. یہ وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرے پہ وحی آتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کل روح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ میرے رب کے حکم سے آتی، جب رب چاہتا ہے آتی ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں لے آتا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات کیا ہوتا تھا، وہی آنی رک جاتی تھی. آگے سورت الکہف میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ لوگوں نے آپ سے کچھ سوال کیے، آپ سے کہا کل ضرور جواب دے دوں گا، لیکن وہی کوئی نہ آئی. آپ انتظار کرتے رہے اور جب جواب مانگا گیا اگلے دن تو جواب نہ دے سکے. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ دراصل آپ سچے نبی تھے، اور جو کچھ آپ نے دیا وہ وحی الہی پر مبنی تھا. تو یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، وحی کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے آتی. اچھا، اب اگر اس کو دوسرے معنوں میں لیا جائے کہ انسان کی روح جیسے، اگر سوال اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ دراصل اللہ کا حکم ہی ہوتی ہے نا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کسی میں آ جاتی ہے، جب حکم ہوتا ہے نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ٹھاک انسان گھر سے نکلتا ہے اور یکایک کہیں جا کے گر جاتا ہے اور روح چلی جاتی، کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا اس روح کو. اللہ کا حکم ہوا، آئی، اللہ نے حکم دیا، چلی گئی. تو وہ بھی کیا ہے؟ امر ربی ہے. حتیٰ کہ ماں کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کب اس کے پیٹ میں بچے کے اندر روح آ گئی، اور بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں اور روح نکل بھی جاتی ہے اور ماں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نکل بھی گئی ہے. تو یہاں پر فرمایا وہ تو میرے رب کے حکم سے. اچھا، اگر اس کو جبریل امین کے معنی میں لیا جائے تو وہ بھی کب آتے تھے یا کیوں آتے تھے؟ روح من امر ربی، اللہ کے حکم سے آتے تھے، وہ خود نہیں آتے تھے. سورت البقرہ کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے نا کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدا وبشرا للمؤمنین. آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں معنوں کے اندر ایک لنک ہے. روح الامین لے کر آئے کیا؟ روح. کس کی اصلاح کے لیے؟ روح کی. کیونکہ روح بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے, روحانیت کی اصلاح ہو جائے تو انسانیت کی اصلاح ہو جاتی. جس طرح جسم کو کھانا چاہیے نا زمین سے, جسم کی نشو نما کس سے ہوتی ہے؟ انسان کب بڑھتا ہے؟ جب کھاتا پیتا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے سب کچھ؟ کھانا وانا زمین سے آتا ہے, پانی بھی وہیں سے نکلتا ہے, کھانا بھی وہیں, سبزی وہیں اگتی ہے, گوشت جو آپ کھاتے ہیں وہ بھی دراصل جانور جو زمین سے کھاتے ہیں اسی سے بنتا ہے. تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ کہ جسم کی غذا زمین سے آتی ہے, اور جسم کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے جو روح کہلاتی ہے, اس کو بھی کچھ چاہیے نا, اسے بھی غذا کی ضرورت ہے. وہ غذا آسمان سے آتی ہے. اب دیکھیں انسان نیچے کو گرتا ہے, روح اس کو اوپر اٹھاتی. جس میں روح نہ ہو وہ اٹھ نہیں سکتا. کہتے ہیں نا ہائی اسپرٹس. ہائی کو کہتے ہیں اسپرٹ کو, کیونکہ اسپرٹ ہائی ہو تو آپ ہائی ہو سکتے ہیں, ورنہ تو اگر آپ کی اسپرٹ لو ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے تو آپ کو جسم تو جاتا ہی نیچے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جسمانی تقاضے انسان کو پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں, اور روح کے تقاضے پورے کرنا انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ ماں باپ تو انسان کو زمین پہ لاتے ہیں اور استاد بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں, اوپر لے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ تو کھلاتے پلاتے ہیں نا, جسمانی خیال زیادہ رکھتے ہیں. رنگ پیلا ہو رہا بچے کا, اس نے کھایا نہیں, کہا ہر وقت مائیں کہہ رہی تھی کمزور لگ رہا ہے, یہ تو اس کا وزن ٹھیک نہیں, اس کے ساتھ یہ ہے وہ. دوسری تربیت کم ہی سوچتے ہیں, بہت تھوڑی. سچی بتائیے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں, ان کا بنے گا کیا؟ کم ہی ماں کو یہ خیال آتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی, ان کا قرآن نہیں پورا ہوا, ان کے اندر اچھے اخلاق نہیں آئے, ان کا کیا بنے گا, ان کی آخرت کیسے گزرے گی, اگلی دنیا میں کیا کریں گے. اس کے لیے ہم کس کے پاس چھوڑتے ہیں پھر بچوں کو؟ استادوں کے پاس, کہ ان کو قرآن پڑھا دیں, ان کو دین سکھا دیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے استاد کا اہتمام کیا ہم سب کے لیے, ہماری روحانی ترقی کے لیے, اور ان کے پاس وہی بھیجی جو ہماری روحوں کی غذا ہے, جس سے روحیں طاقتور ہوتی ہیں, قوت پاتی ہیں, بلندیوں کی طرف جاتی ہیں, اعلیٰ درجے پاتی ہیں. وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. اس کے لیے کیا ضروری ہے پھر؟ روح کی پیروی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور امر رب کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن یاد رکھیں اس سے آگے کہ امر رب ہے, رب کے حکم سے آتی ہے, آپ کچھ نہیں جانتے. کیوں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. اور یہ حقیقت ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور خضر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایک قطرہ ساری دنیا کا علم بمقابلہ سمندر کے. ہمارا علم تو ہے ہی بہت تھوڑا. اب تو معلوم ہے نا کہ ہماری نگاہ ایک خاص رینج سے آگے نہیں دیکھ سکتی, اگر دیکھتی بھی ہے تو غلط دیکھتی ہے. اسی طرح جب ہم بولتے ہیں تو ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. انسان کا علم محدود, قوت محدود, علم کے ذرائع محدود. اچھا پھر کیا ہوا؟ سائنس نے ترقی کی, نئے نئے آلات آئے, انسان آپے سے باہر ہو گیا. اب تو میں دور کی آوازیں سن سکتا ہوں ریڈیو کے ذریعے, ٹیلی ویژن کے ذریعے. اب میں دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں. اب تو میں جراثیم بھی دیکھ سکتا ہوں دوربین کی مدد سے, مائکروسکوپ کی مدد سے. اب تو میں آسمانوں کے ستارے دیکھ سکتا ہوں, دن میں ستارے دیکھ سکتا ہوں. اتنا بڑا ہو گیا ہوں, خود کو خدا سمجھ بیٹھا. کہا یہ کیا بات ہوئی, تمہارا علم تھوڑا ہے. اب تو ہم انلمیٹڈ چیزیں دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. لیکن 20th century میں داخل ہوتے ہی انسان کو پھر ہار ماننی پڑی کہ ہمارے آلات وہ پر اسرار دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلیک ہولز ابھی تک ایک معمہ ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے حقیقت میں, ابھی نہیں راز کھلا. اس کے پیچھے کیا ہے نہیں پتا, لا علم ہے. وہ نظریہ بدل گیا کہ سب کچھ دیکھ سکیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم ہے ہی بہت تھوڑا. جتنی بھی کوششیں, یعنی ڈائریکٹ اپنی نیکڈ آئی سے یا اپنی خود صلاحیتوں سے یا مشینوں کی مدد سے بھی, وہ سب کچھ نہ جان سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی جسم پہ ریسرچ ہوئی ہے, کہا جاتا ہے کہ 35% تک انسان نے خود کو ڈسکور کیا, باقی حصہ ابھی خود انسان بھی اپنے آپ کو نہیں جان پایا. یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ ایک دوا آتی ہے, اس کو استعمال ہوتا ہے, پھر اس کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ بڑا فائدہ ہے, کچھ عرصے کے بعد یہ بالکل استعمال نہ کرے, بڑا سخت نقصان دیتی. کیوں؟ پہلے آپ ہی نے فرمایا تھا یہ بہت فائدہ دیتی, اب آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ بہت نقصان دیتی. اچھا پھر آپ دیکھیے یہ آیت پیچھے کے ساتھ ملائیے, پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے ذرا. کل کل عمل والا شاکلتی ربکم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا یسلون کان الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب ہے ہی علم لمیٹڈ, قلیل, جب ملا ہی تھوڑا, کیسے کہہ سکتا ہے میں زیادہ ہدایت یافتہ ہوں اور فلانا گمراہ ہے؟ اپنی عقل کی بنیاد پر ہرگز نہیں. اگر ہدایت ناپنی ہے اپنی تو دیکھو کتنا قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہو. انسان کو علم میں سے تھوڑا ہی ملا ہے. لہذا اس کے بعد مزید سوال کرنا روح کے بارے میں, اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ٹچ دوں گی عذاب قبر کی حقیقت سے. بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے روح پہ ہوتا ہے کہ جسم پہ ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں پہ ہوتا ہے. اگرچہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں پہ ہوتا ہے, لیکن ہماری آنکھیں اور عقل دیکھتی ہے کہ جسم الگ پڑا ہے روح کہیں اور ہے, تو پھر یہ دونوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بیک وقت ایک چیز دونوں جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی, جا سکتی ہے نا, کہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے. یہ جسم اور روح ساتھ جڑے ہوں تو, اور اگر الگ پڑے ہوں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مثلا یہ آپ کا پین ہے, اس کے دو حصے ہیں نا, اگر یہ اتنے فاصلے پر پڑے ہوں تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسی کا ایک حصہ ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جسم اور روح خواہ اکٹھے ہوں جیسے دنیا میں ہے, جسم اور روح کے اکٹھے ہونے کا نام زندگی ہے, الگ ہونے کا نام موت ہے. کن تم امواتن, تم مردہ تھے نا دنیا میں آنے سے پہلے, کیا تھا؟ ہماری روح کہیں تھی اور ہمارا جسم کہیں اور تھا, پھر کیا ہوا؟ دونوں جڑ گئے, مل گئے. فاحیاکم, اس کو زندگی کا نام دیا گیا. ثم یمیتکم, پھر موت ہوگی, جسم زمین میں مل جائے گا, روح کہیں اور ہوگی. لیکن چاہے یہ فاصلہ ہو لیکن ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ذرہ بعض وقت سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک ذرہ, اور ایسی ہی ریز اس میں سوٹ رہی ہوتی ہے جیسے ڈائریکٹ سورج سے آ رہی ہے, تو کیا نقصان ہوا؟ وہاں سے چلی ذرے تک, ذرے سے ہو کے آپ تک پہنچی, ڈائریکٹ بھی آ سکتی تھی اور اس کے ذریعے بھی آ سکتی تھی. تو جب عذاب ہونے لگا, عذاب جا رہا ہے, مثلا یہ عذاب جا رہا ہے, ٹھیک, جب جا رہا ہے تو روح اور جسم الگ الگ بھی ہو تو دونوں پہ ڈائریکٹ شعاع پڑ سکتی ہے نا سورج کی کہ نہیں پڑتی؟ اب جب آپ دیکھیے, مثلا اس وقت سورج نکلا ہوا ہے تو کیا وہ صرف آپ کے گھر پہ چمکتا ہے؟ کہاں کہاں جاتا ہے؟ بیک وقت ہزاروں میل پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, ایک بڑے حصے پہ سورج ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز نے بہت سی چیز کو کور کر لیا نا, اپنے اندر گرمی پہنچا دی. تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج ہی کی شکل میں مثلاً عذاب پھینک رہا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کٹھے ہیں یا آپ الگ الگ پڑے ہوئے ہیں؟ اس اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہمارے لیے ہدایت کی بات کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں غیب کی خبروں میں سے ہم مان جائیں، اب ایسا ہی ہوگا، ایسے بتا ایسا ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ علم ہی تھوڑا ہے، یا علم کے ذرائع ہی محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. اور پھر جو ہمارا علم ہے وہ تو ہے بھی ایسا کہ جس وقت چاہے اللہ لے لے واپس، ہماری ملکیت تھوڑی ہے. اس وقت میں اور آپ جو کچھ جانتے ہیں وہ ہماری ملکیت ہے کیا؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے یاد کر رکھا ہے، رٹ رکھا ہے، وہ آپ کو وقت پہ کام آ جائے؟ آتا ہے؟ کیوں، آپ نے اندر سٹور تو کیا تھا، پھر کدھر گیا وہ؟ آپ کے قابو میں پھر بھی نہیں ہے. اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ نکلوا دیتا ہے. وہ سمجھنے کی، گراسپنگ کی صلاحیت اتنی لمیٹڈ ہے، تو ہماری عقل میں سما سکتا ہی نہیں کہ روح دراصل ہے کیا. تم اس کا ادراک نہیں، پرسیو نہیں کر سکتے، بیونڈ پرسپشن ہے. کیا سمجھو گے؟ ایسے سوال کر کے کیا پوچھو گے؟ وہی کہاں سمجھ سکتے کہ وحی کیسے آتی ہے؟ آج کے دور میں تو پھر بھی انسان کہہ سکتا تھا وہ جی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ٹرانسمیشن کے لفظ سے شاید کچھ سمجھ میں آ جائے. لیکن اس دور میں تو ٹرانسمیشن کا لفظ بھی کسی کو نہیں پتا تھا. یعنی ایک شخص یہاں سے بول رہا ہے، ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہیں سے کہیں بات پہنچ رہی ہے. پھر فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا، اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، البتہ ہم لے جائیں، ضرور لے جائیں، بِالَّذِي، اس چیز کو، اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی. یعنی وحی کے ذریعے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے، اللہ چاہے تو وہ بھی سارا واپس لے سکتا ہے، دل سے محو کر سکتا ہے. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل نہ پاؤ گے، کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کا حق لے کے دینا، یعنی جو دوبارہ وہی کو آپ کی طرف لوٹا دے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ آپ کو بھی جو دیا جا رہا ہے. اچھا، اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ آیت کبھی لکھتے؟ یہ آنے دیتے بیچ میں یہ آیت؟ اپنے بارے میں یہ ایسی بات کو لکھتا ہے؟ نہیں. یہ بھی آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے اس قرآن کے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں وہ سب کچھ تم سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا، تو تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جسے واپس لا سکے. الا رحمتا من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت سے. ان فضلہ کانا علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. کہ اس نے نازل کردہ وحی کو واپس نہیں لیا، یا وحی الہی سے آپ کو مشرف کیا. الا رحمتا من ربک، تو گویا ہدایت کا ملنا، وحی کا ملنا، یہ بھی دراصل کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمتا من ربک. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ فضل ہے اللہ کا، نعمت ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجیے اگر جمع ہو جائیں انس و جن، الا یأتوا، اس بات پر کہ لے آئیں، بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی چیز، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسی کوئی چیز، ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ ہوں ان میں سے بعض بعض کے لیے مددگار. 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، آج تک تشنہ جواب ہے. اصل میں ساری باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ کہ ان لوگوں کا شک دور کیا جائے جنہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود لکھ لیا. فرمایا نہیں، یہ امر رب ہے، ہم چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں. اور اگر تم سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا، تم بھی ایسا لکھ کے لے آؤ، اور سارے جن میں جمع ہو جاؤ، اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی، وہ بنا سکتے، تم بھی بنا سکتے، تم بھی بنا لو. فرمایا نہیں، بنا ہی نہیں سکتے، سارے ایک دوسرے کی مدد کریں، سب کٹھے ہو جائیں، پھر بھی نہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، کہہ دیجیے اگر اللہ چاہے تو میں تمہیں نہ پڑھ کے سناؤں. ولا ادراکم بھی، نہ میں تم کو بتاؤں. فقد لبثت فیکم عمرن، میں تو تمہارے درمیان ایک لمبی عمر رہا. من قبل، اس سے پہلے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کہ اتنے سال تو میں نے کبھی تمہیں ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنا کر گھر واپس جاتے تو گھر کے لوگوں سے قرآن کی زبان میں نہیں باتیں کرتے تھے، حدیث کے الفاظ، حدیث کا ٹیکسٹ اور قرآن کا ٹیکسٹ آپ جیسے عربی نہ جاننے والوں کو بھی واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ نہیں. یہ سورت خود ایک سٹائل ہے، یعنی ایک تو میسج دے رہی ہے اور ایک زبان دانی کا زور بھی ہے ساتھ ساتھ، ہلاوز جیسی کوئی چیز. یہ سٹائل تو لا کے دکھاؤ، کتاب تو دور، سٹائل ہی لا کے دکھاؤ کہ اتنے میننگ فل باتیں اتنے ردم کے ساتھ آئیں. قرآن اپنی زبان، اسلوب بیان، طرز استدلال، مضامین، مباحث، تعلیمات، ہر اعتبار سے دنیا کے باقی کلاموں کے مقابلے میں مختلف ہے، معجزہ ہے. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک بیچ میں سے نہیں آگے، 40 سال بیچ میں رہے آپ کے، اور پھر سنا کے غائب بھی نہیں ہو جاتے، تمہارے بیچ میں ہوتے ہیں، جا کر تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتے. جو قرآن سناتے وقت آپ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں ہر وقت تو وہی کچھ نہیں بول رہے ہوتے، اس سٹائل سے تو نہیں بات کرتے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں پھیر پھیر کے بیان کی. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ اکثر لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. اکثریت، میجورٹی کیا کرتی ہے؟ یہ میجورٹی کا حال ہے جو آپ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی. میجورٹی کیا کرتی ہے؟ ابا، انکار کرتی ہے. کس کا؟ اس قرآن کو قبول کرنے کا. ہاں ایک چیز مانتی ہے اور وہ کیا ہے؟ کفورا، کہ نہ ماننا، جیسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں نا آئی اگری ٹو ڈس اگری. فابا اکثر الناس الا کفورا، تو انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر نہ ماننے کا، نہیں مانتے. نہ ماننے کو اکثر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہ مانیں گے، اس پہ اکثر لوگ اگری کرتے ہیں. وقالو، اور کہتے ہیں، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہ تیری بات مانیں گے، ہم نہیں ماننے کے. کیوں بھائی، کیوں نہیں ماننے کے؟ حتی تخجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ بہا لائیں، چشمہ پھوڑ کے دکھائیں ہم کو. او تکون لک جنت، یا تمہارے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، من نخیل، کھجوروں کا، وعنبن، اور انگور بھی ہوں. فتفجر الانہار، اس باغ میں تم دریا بہا کے لاؤ. خلالہا، بیچ بیچ میں، تفجیرا، جاری کرنا، پھاڑ لانا. اچھا نہیں، او تسقط السماء، یا تو آسمان کو گرائے. کما زعمت، جیسے تم کہتے ہو کہ ایک دن آسمان پھٹ جائے گا، شروع کی صورتوں میں تھا نا، 30 پارے میں آئیں گی، یعنی جیسا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پہ گرے گا. تو تسقط علینا، کس افن، ٹکڑے کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی لاؤ گراؤ. او تاتی باللہ، یا اللہ کو سامنے لے آؤ. والملائکہ، اور فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، روبرو، بالکل ہمارے سامنے لا کے بٹھاؤ، پھر ہم مانیں گے. اچھا نہیں، او یکون لک بیتم من زخرف، یا پھر تمہارا گھر سونے کا ہونا چاہیے، چمکتا ہوا، خوبصورت. او ترکا فی السما، یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ. ولن نؤمن لرقیک، ہم چڑھنا بھی نہ مانیں گے. حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ ایک کتاب ساتھ لے کے آؤ. نقرؤہ، اس کو ہم خود پڑھیں. کسی ایک بات پہ نہیں ہے، یکا یک کتنے مطالبے؟ قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکہ قبیلہ. قبیلہ کا ایک معنی جماعت بھی ہوتی ہے، قبیلہ، قبیلے نہیں ہوتے آپ کے، قبیلوں کی شکل میں جماعتیں لاؤ، فرشتوں کے پرے لے آؤ، بہت سارے فرشتے آئیں، ایک جبریل کے آنے سے تھوڑی بات بنتی. او یکون لک بیتن من زخرف، زخرف کہتے ہیں زینت اور سونے کو. او ترکا فی السما ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا، ہمیں لکھی ہوئی کتاب آئے، ہم نہیں مانتے. یہ وہی کیا ہوتی ہے؟ جبریل کون ہوتے ہیں اور کیا بتا کے جاتے ہیں آپ کو؟ لکھا ہوا مٹیریل چاہیے، ریٹن چاہیے. نقرا، ہم خود پڑھیں اس کو. سب باتوں کے جواب میں فرمائے، قل، آپ کہہ دیجیے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک بشر جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس کے سوا کچھ اور بھی ہوں کہ میں یہ سب کام کرتا پھروں؟ یعنی میری حیثیت کیا ہے؟ کہ ایک بشر ہوں جس کی لمیٹڈ طاقت ہے، اور رسول ہوں جس کے ذمے لوگوں کی ہدایت ہے، نہ کہ چشمے بہانے اور کھجوروں کے درخت لگانے اور آسمان گرانا یا اللہ کو بلا کے لانا یا پھر سونے کے گھر بنانا یا آسمان پہ چڑھنا، یہ میرے کام تھوڑی ہیں، میں ان کاموں کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں تو کون ہوں؟ بشر رسول. لیکن لوگ اس کو بھی نہیں مانتے. اچھا ایسا کیوں کیا گیا کہ ساری باتوں کو کیا کر دیا گیا؟ صفر کر دیا گیا کہ میں تو ایک رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو. اب دیکھیے کہ اگر لوگوں کے مطالبے پر معجزے لانے شروع کر دیے جائیں تو سلسلہ کبھی رکے کہیں جا کے؟ اس لیے کہ یہاں بھی نہیں رکا، ایک کچھ کہہ رہا دوسرا کچھ کہہ رہا، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ بھی نہ مانیں گے. وہ کہتے ہیں اللہ کو سامنے لے آؤ تو نہ مانیں گے، تو پھر انہوں نے ماننا کیا ہے؟ تو پھر نبی کی آمد کا مقصد تو ختم. ہر روز سویرے سویرے کہ اچھا آج ہم کو تم وہ پتلی کا تماشا دکھاؤ نا، پھر ہم تمہاری بات مانیں گے. جیسے بچے روز کہتے ہیں نا، روز آپ کو کہیں گے آپ یہ لے کر دینا پھر یہ مانیں گے، یہ کام کریں نا پھر آپ کو مانیں گے، پہلے آپ یہ کر دیں پھر مانیں گے، اور اپنا کام کروا کے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ بھی نہیں آتے. آپ کبھی کہیں پڑھنے کے لیے بچوں کو، اس وقت ان کو سارے مطالبے یاد آ جائیں گے، آپ کی ساری غلطیاں یاد آئیں گی اور آپ کے سارے قصور ان کو اس وقت یاد آئیں گے، آگے پیچھے کھیل کود رہے گی. تو ان کو بھی جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی طرف بلایا تو انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی. اچھا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں تھی کہ کوئی ایک آدھ مطالبہ پورا ہی کر دیتے، لیکن اگر مطالبہ پورا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسحور کن چیزوں سے بہلا کے لوگوں کو منایا جا رہا ہے، پھر وہ دلیل کی بنا پہ تو نہیں مانے، وہ تو کرشموں کی بنا پہ مانے. تو وہ دین جو کرشموں کی بنا پہ مانا جاتا ہے وہ کبھی بھی راسخ نہیں ہوتا. جس میں صرف تھرل ہو، جس میں صرف نئی نئی باتیں ہوں، جیسے اس روز بات ہوئی تھی نا کہ سارا دن بھی اگر آپ ایک گانے کے بول گائیں تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو کیا ملے گا؟ صرف انجوائمنٹ ہی ہے نا، تو کچھ اور بھی مل جاتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس میں کوئی تعلیم کی بات، کوئی اصلاح کی بات، کوئی اخلاق کی بہتری کی بات ہے؟ کوئی نہیں. لیکن الف لام میم بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو کیا ہے؟ کس نے کیا؟ تو اگر معجزے دکھا بھی دیے جائیں تو کیا ہو؟ صرف ایک انجوائمنٹ. تو تمہیں پتا آج کیا ہوا؟ آج تو صبح صبح پیغمبر نے ایک کن کہہ کے باغ اگا دیا، ہم سب نے دیکھا. دوسرا کہے اس نے تو پتا کھجوریں بھی تھیں، انگور بھی تھے، وہ نہیں لٹکتے ہوئے دیکھے تھے. پھر کہ میں نے دیکھا تھا کیسے نہر بہی تھی، اور وہ جو آسمان کے ٹکڑے ہمارے سر پہ آنے لگے تھے میں تو وہ مشکل ہی رکے تھے. آپ خود سوچیں کہ کہتے ہیں ہم پہ آسمان کے ٹکڑے کر کے گرا، یہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں یہ چھت پھٹے اور ہم پہ گرے. کتنی نان سینس باتیں یہ مانگ رہے تھے نا، ذرا سوچیں. تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پہ گرا دے، تو بھائی بچے کا کون پھر ہدایت قبول کرنے کو اگر یہ مان ہی لیا جائے؟ یا پھر اپنا گھر سونے کا بنا کے لاؤ. تو فرض محال یہ باتیں مان لی جاتی ہیں، آپ ایک دن سویرے اٹھتے سب لوگ تو دیکھتے کہ حضور کا گھر سونے کا بن گیا، تو پھر سب کیا کہتے؟ اب ہم کو وزٹ کراؤ، ہم میوزیم دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں ہمارا گھر بھی ایسے ہی بناؤ، اپنا تو سونے کا بنا لیا اور ہمارے مٹی کے بنے ہوئے. تو یہ دین کیا بن جاتا؟ شغل بن جاتا. یہ سب کچھ ہمیں عمل سے بہت دور کر دیتا. اور پھر آج کے دور کا انسان کہتا وہ تو جب مانے تھے، جب یہ چیزیں دیکھی تھی، تم ہم کو دکھاؤ. اور کیا ان میں اتنی ہمت تھی کہ اللہ کو سامنے دیکھ لیں؟ اگر آپ کسی وقت بیٹھے اور کوئی فرشتہ آپ کو اصلی شکل میں نظر آ جائے تو آپ کا حال کیا ہو؟ ہے بس آپ کو پتا پہلی دفعہ جب جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کیا گزری تھی؟ حالانکہ آپ غار حرا میں تنہا ہوتے تھے، اتنی قوت تھی آپ میں روحانی جو عام انسانوں میں نہیں تھی، وہاں روحانی قوت حاصل کر رہے تھے، اس کے باوجود جبریل کو دیکھ نہ پائے اصل شکل میں، گھبرا گئے، کانپنے لگے. اور مکہ جیسی گرم جگہ پہ کہا مجھے کمبل اڑھاؤ. کبھی آپ مکہ جا کے کمبل اوڑھنے کا سوچ سکتے ہیں؟ اے سی والی بات الگ ہے، لیکن عام طور پر مکہ میں نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں ایسی ٹھنڈ ہوتی نہیں کہ کمبل اوڑھنا پڑے. اتنی دہشت تھی اس سارے سین کی. اور یہ دیکھو کتنے نڈر ہو کے کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ فرشتے دکھاؤ، تو کہتے ہیں آسمان پہ چڑھ جاؤ تو غائب ہی ہو جاؤ تاکہ نظر ہی نہ آئے کچھ. سب نان سینس باتیں. اور یہ دراصل کس لیے یہ سب باتیں ہوتی تھی؟ تاکہ سنجیدہ بات کوئی ہو ہی نہ پائے. حالانکہ دین کا اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح. اور آپ کیا تھے؟ ایک بشر، بشرن رسولا. تو بشر کا کیا کام ہوتا ہے؟ بشر کیوں کہا جائے یہاں آپ کو؟ لمیٹیشنز کے لیے، کہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں. کیونکہ فرشتے کے لمیٹیشنز ہیں، وہ اوپر بھی چلے جاتے ہیں، آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں، کتاب اتار لائیں مثلاً. فرمایا میں نہیں اتار سکتا، میں تو ایک بشر ہوں. ہاں یہ ہے رسول بن کے آیا ہوں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح کروں، اللہ کا پیغام لایا ہوں بندے تک. پیغام لو، جس کام کو آیا وہ کرو، اور تم ہو کے نت نئی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. یہ جو رقی ہے نا، رقی یرقا ہوتا ہے، اسی سے ترقی ہے.